Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere, som sender alle hverdag direkte her på B3 mellem kl. 14.03 og 16.00. Vi sender normalt fra DR Byen, og det gør vi jo synes jeg også nu. Vi har bare rykket ned til det, der hedder DR Stranden, er det ikke det? Eller jo. Er det IT Stranden? Man kan sige, det er sådan, at de har løbet op til 44 grader i skyggen i dag, og ja. Derfor har vi valgt at sende, ja, sikkerhedsmæssige vores, årsager. Vi sender vores program udefra. Ja. Du er ved at... Lige, Rasmussen, som er eftermiddagens nyhedsvært inde, hun spurgte... En af Danmarks bedste. Hun spurgte til sidst i sin udsendelse for 3-4 minutter siden. Ja. Og så er spørgsmålet, om de sorte spejder kan holde varmen. Ja, det kan de. Fordi hvis man har en champagnebrus, og man sidder udenfor i den fri natur... Og, Guds fri natur. ...laver lidt arbejde, ved du hvad, så er det så egentlig ikke så svært. Og derfor har Anders Lund Madsen og jeg i dag valgt at sætte os udenfor. Vi sidder jo altså... Det kan jeg sagt, vi sidder udenfor. Ja, det er udenfor, og ja. Det er ikke lige teknisk set udenfor DR Byen. Vi er over på den anden side af gæret, kan man sige, hos vennerne hos IT Universitetet. Ja, det er korrekt. Og der er jo dejligt vand her. Men man kan sige, at udsendelsen bliver bare, som den altid er. Absolut. Så der er sådan set ikke en stor forskel i det. Den eneste forskel, kan man sige, det er, at webcamet ikke virker. Det gør det så heller ikke så tit ellers jo, så man kan sige, der er heller ikke noget nyt der. Ej, men jeg tror, det virker. Jeg tror bare ikke, det filmer os. Det filmer ikke os i dag. Vi kan få Nikolaj, vores erhvervspraktikant fra folkeskolen, ind og sidde i studiet, hvor at webcamet filmer netop nu. Og så sidder han derinde, ligesom han gjorde i går, og eftersynkroniserer alt, hvad vi siger. Så man kan se Nikolaj på webcam, og det er fra om cirka 3 minutter, og så resten af udsendelsen. Ja. Ja. Vi startede jo med noget svensk musik, Anders. Ja, det var familien. Ja. Og nummeret, der hedder Hovedsandet. Og familien. Ja. De optræder på Skanderborg Festival. Ja, det gør de nemlig. Og de optræder ned fra den scene, hvor vi jo laver vores program fra, nemlig den scene, der hedder P3-scenen. Opkaldt efter P3. Mm. Og man er i den formiddel, sige noget? Ja. Altså, det er faktisk sådan, den 23. maj går vi på ferie. Hey, nej, kære lytter, her er lige på hoveddager til datoer, du kan prøve at huske. Og lige smæk mig ind i kalenderen. Den 14. maj, det er en onsdag. Ja. Der direkte her i vores program, der har vi forbindelse til et helt tilfældigt øvelokale et sted i Danmark. Det er Kashmirs øvelokale. Det, der vil ske undervejs, det er, at vi skruer op og ned for musikken, når de spiller det ude. Hører, hvordan går det. Er der bandmøde? Vi følger med i bandmøde. Drikker de kaffe? Så hører vi, at Kashmir drikker kaffe. Klirer med porcelænet. Ja, og klirer, man kan håbe på, at der er så store... Hvad hedder sådan noget, interne problemer, ja, Kashmir, at vi simpelthen også kommer ind i noget, der kunne være en lige så god scene, som den næste film, de jo også er ved at lave, ikke? Ja. Som hedder Skriveblokaden, hvad nu, eller Kasper? 5 år efter. Ja. Hvad gør vi? Det var det 14. Så er der den 22. maj. Det er altså ugen efter. Der sender vi, det er en torsdag, der får vi besøg af Sam Sparrow. Helt fantastisk engelsk... Nyt upcoming navn. Ja, som man kender fra nummeret, der hedder Black and Gold. Men altså, de er en flyver i England og siger, hvad er hot, så vil de sige Sam Sparrow. Mm. Så er det den 23. maj. Og dagen efter Sam har været i radioen, så er vi i noget, der hedder Jylland. Der sender vi direkte hjem for Kasper, vores landbrugselevs mors og fars hus i Thy, Thisted. Kasper har været så venlig, det har kun kostet en overtagelse på et halvt år. Har du taget champagnebrus? Ja, det tror jeg. At invitere os hjem til sine forældre. Mm-hmm. Jeg ved egentlig ikke, er der forplejning? Det er der vel næppe. Ja, jo, Kaspers far bager, så må det ikke, at... Jo, men jeg tænker, jeg kan ikke nok regne med, at Kasper har bagt. Det tror jeg da ikke. Hvad hedder det? Men så er det jo så... Så kører Taxa Nord i en Hyundai Touran. Det er jo ikke, og det er jo ikke hyrevogn. Det er jo... hedder da ikke Hyundai Touran, gør den det? Det hedder ikke. Hyundai Tuscan hedder den, du. Hyundai Tuscan. Tuscan. Ej, hvad er det, nogle lange arbejdsdage, hva'? Ja. Nå. Ja, det er sådan nogle ting, man kan se, når man sender udefra. Derfor ved vi allerede i dag, at programmet vil blive meget bedre. Der kan man ligesom sådan kommentere alt, hvad der sker. Man kan godt se, at han er betalt, fordi han bremsede lige, da vi sagde Taxa Nord. Eller også er det noget med en taxaregning for forrige lørdag. Var det taxa? Det næste, jeg vil sige, det er, at så holder vi sommerferie fra den 23. maj. Nej, det gør vi ikke. Vi skal bare lave alle mulige andre. Ja, naturligvis. Så sender vi i hvert fald ikke De Sorte Spejdere fra den 23. maj og frem til der den 6. 7. august. Fordi der sender vi jo så direkte fra årets Skanderborg Festival. Ja. Og det er blandt andet med familien, der spiller live musik i vores program. Ja. Er det ikke dejligt? Ja, det er det faktisk. Så går der olympiske lege i det, og så vender vi tilbage igen efter OL. Ja, det er den 1. september. Har man da lige fået en... Der skulle man da til Peking. Jeg skal du have en skæg historie. Så, hvad skete der nu? Der var på et tidspunkt, det var meget interessant at customize sit tøj. Ja. Så købte du et stykke tøj. Ja. Og så ser du, ved du hvad, det, jeg kunne godt tænke mig, at det ser lidt anderledes ud, måden du, den skifter. Men så gjorde du det ligesom individuelt, forstået på den måde, at du designede, at du tog måske noget is eller noget klasket på den. Eller noget pels. Ja, eller pisse på den, eller noget, et eller andet, ikke? Og så blev den så god det rigtige sted, og så blev den bare dejlig. Og så var det ligesom et helt unikt stykke beklædning. Absolut. Det kom jeg uforvarende til at prøve i går. Nå. Og det, der skete i går, det var, at det lykkedes mig, at smide, jeg skulle vaske nogle sommersko. Det gør jeg altid ved forårstid. Så siger jeg, at det er over 18 grader, så skal jeg vaske nogle sko. Og nu siger du vaskesko. Er det så lærredsko eller læder? Ja, men det var et par hvide Adidas Stan Smith, for eksempel. Den helt klassiske med den grønne hælkap der, ikke? Ja. Så vasker du dem? Altså, så var hvordan det, vasker du dem? Jamen, så var det et par Vans. Nå. Den klassiske snøresko. Ikke slipper over for den der, men en helt klassisk Vans. Fantastisk sko. Går meget i klassiske sko. Og så var det en god, klassisk Converse All-Star i en lidt, noget der engang var creme-hvid-agtig, ikke? Jo. Agtig. Ja. Knækket hvid, vil man kalde det. Brækket hvid, ja. Dem smider jeg i vaskemaskinen ved 60 grader. Går med vaskepulver og sådan en vanish-taps ind i, så tænker jeg, så bliver de så gode som nye. Det gør jeg hver forår. Ja. Vansen er mørkeblå. Ups. Ups, sådan, ikke? Læder er ligeglad. Læderskoen Stan Smith, verdens bedste sko, den er ligeglad. Den er da ligeglad. Men det tror jeg ikke men lige... Men Vansen smitter af på Conversen. Ja. Og nu har jeg et par helt customized. Det er den, du Det er så ikke det med at bruge nu. Det, de er ting som blå, det de blev født, tror jeg. Men et par... Dueblå Ja, dueblå skråstreg... lyseblå. Det er så svedigt en Converse-sko. Problemet er bare, hvis det regner, så tror jeg simpelthen, at de vil dø. Men det sad jeg bare og tænkte... Folk, der jeg har altid folk, nogle tosser, der customized deres tøj der, ikke? Ja, det står vi nu. Nu hænger det sammen, og nu ser det bare knald godt ud. Ja, det kan du vaske dine sko. Nej, det gør jeg heller ikke. Du gør bare der, fordi det er en par. Men jeg synes ikke, det er sådan noget, jeg synes, det er fedt. Den smitten er den bedste sko, der findes, og det er det virkelig. Den passer min fod perfekt. Men jeg synes ikke. Så den skulle jeg vaske. Og så Vansen der, den havde jeg med på sådan noget kapsalads, vi var til i onsdags i Aarhus. Ja. De var møje, blev lort og tænkte, at de skal da vaskes. Ja. Og Conversen kunne godt trænge til at blive hvid igen, ikke? Så ville det stå godt til et par mørke kobøjderbukser, når man skulle ud i weekenden. Ikke? Ja. Jamen, det er ikke fordi, jeg synes, det er bøs uddannet. Nej, det er bare nye sider af dig selv, som jeg godt kan lide at opdage. Vi ved nu, at Nikolaj er klar i studiet, så hvis man har adgang til webcam, så kan man altså se Nikolaj nu sidde og eftersynkronisere os. Vi snakker lige med ham om et øjeblik. Nu skal vi lige have et stykke musik, og Henning, har du ikke startet CD'en? Ja. Fordi selvom vi sender ude for det fri, så er hele redaktionen jo med os. Henning, vores Oscar-nominerede tekniker. Ja. Filosofen, Rebecca, journalistpraktikanten og selvfølgelig også vores redaktionschef, Gry Frede Nielsen. Velkommen til De Sorte Spejdere. På vores hjemmeside, dr.dk/spejder, der kan man klikke sig ind, hvor der står playlister. Ja. Og så kan man se, hvad det er, vi spiller i programmet. Og Anders Lund Madsen, hvad var det, vi hørte her? Det var den skotske singer-songwriter Angela McCloskey. Med hendes nummer, som jo var et stort hit på den tid, It's Been Done Before. Det hedder den ikke. Men det havde været fedt, hvis den hed. Ja, men så havde hun været stor en dag. Uden at det her det kan gå hen og blive en programoversigt, kan jeg lytte, så kan jeg sige, at jeg vil godt blære mig lidt. Jeg har fundet for to gode idéer denne uge, synes jeg. Det har du. To gode program- eller indslagssegmentnavne. Ja, der er ingen grund til at skamme sig. Det er fandme... Det eneste, jeg har fundet på, det er to covers fra kassen. Indslaget har vi bare ikke rigtig nået nu. Det kommer. Nej, men selve titlen er langt det bedste. Og her til morgen, der spørger filosofen, hvis vi skulle have et forbrugermagasin i De Sorte Spejdere, hvad skulle det så hedde nu, når kontant... Og det der med hende der... Rabatten. Ja, men også... Hvad hedder det? Basta, ikke? Basta. Ja. Hvad skulle de så hedde? Ja. Så siger jeg... Slice it up. Så jeg kan godt sige, at de Spejdernes forbrugermagasin Slice it up vil komme i dag. Fuck, det er godt navn. Nikolaj, vores erhvervspraktikant, er du med os? Yep. Nikolaj, velkommen til programmet. Tak skal du have. Er det en snue, du har, eller er det høfeber, eller var du ved at tage kokain? Jeg sidder og spiser is. Nå, okay. Okay. Nikolaj, du er jo det, der hedder erhvervspraktikant. Det er sådan, at man, hvis man vil være erhvervspraktikant i Danmarks Radio, så skal man gå ind på dr.dk, så skal man klikke der, hvor det står om DR, så skal man sælge en mail til ham, der hedder Jakob Mollerup. Ja. Han er lytterne og seernes redaktør, og så skal man sende ham en e-mail, og jo flere, jo bedre. Og gerne lange e-mail. Ja, og der skriver man, hvem man er, hvorfor man er, og hvad man godt kunne tænke sig at være erhvervspraktikant som i Danmarks Radio. Og, et godt råd er jo også at gøre det i god tid. Så sender man ham lige netop i god tid. Altså har man børn, der bliver døbt omkring nu, skriv dem op. Hvis altså, man mener, at de kunne tænke sig at komme ind i DR, ikke? Jo, det er lidt ligesom at komme på Bernadotte-skolen, ikke? Ja, det er faktisk rigtigt, det er også en oplagt dåbsgave, eller så videre, ikke? Ja. Det gør man så, og så fortæller man... Og det er jo også det, dine forældre gjorde engang, ikke Nicolaj? Det er korrekt. Ej, ikke helt. Hvordan kom du så egentlig... Ja, hvordan er du egentlig blevet erhvervspraktikant på vores program? Jamen, det var min far, der kontaktede jer. Nå. Og hvem er din far? Det er Bo Korsgaard, som er chefredaktør på DR. Ja, det er rigtigt, ja. Så det er lige netop, Og jo en af de bedste chefer, der findes absolut i DR. Absolut. Der vil jeg sige, chefredaktør, fantastisk til at være chefredaktør. Der vil jeg sige, og der er vi rigtig glade for, at vi har kunne hjælpe en af chefens børn til at komme i praktik på netop vores. Og også, jeg vil sige, nu har vi været heldige med Nikolaj. Nikolaj, du er dig og Ejner er de bedste erhvervspraktikanter, vi har haft gennem tiden, tror jeg nok. Jeg tak, kan du have. Det er de eneste, vi har haft. Vi havde også en pige på et tidspunkt, som var rigtig sød. Hun var rigtig sød. Jeg kan bare glemme hendes navn. Det er, fordi der er så mange navne. Ja. Men Nikolaj, hvordan har det været? Ja. Det har været mega sjovt, synes jeg. Ja. Og har det været lærerigt? Det er på en måde, fordi altså, se hvordan I arbejder, oplever jeres mødetider. Og se hvordan. Nikolaj, det behøver du heller ikke at fortælle din far jo, hvordan vi altså, der er jo ingen grund til at fortælle din far, som jo så er chefredaktion i Danmarks Radio. Hvornår vi møder. At hvordan vores arbejdstid er. Det er der ingen grund til. Det er også med i den, hvis du ser godt efter den kontrakt, du skrev under, da du kom ned første gang, så tror jeg også, det står der, at det er en af de ting, der er i det, der hedder fortrolighed. Men Nicolaj, det er jo sådan, at erhvervspraktikanter, der tit så deres lærer dukker jo op ude på selve praktikstedet, og så ser de, hvordan det går med eleven. Har din lærer egentlig været? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor? Så er det i hvert fald noget, jeg ikke ved. Hvorfor? Jamen, det er rigtigt, det er ofte om torsdagen. Ja, hun ikke kan finde indgangen, ligesom Michael. Ja. Mm. Skal vi ringe til hende, hvis det er? Eller det, kommer hun i morgen? Det kan du godt, hvis du vil det. Hvad hedder hun? Hun hedder Maria Appelskov. Er hun god? Ja, lærer, ja. Det skal komme lige med det samme. Hvad er det? Din klasse, så er det også din dansklærer, eller hvad? Ja. Okay. Ja. I kan også ringe til min bornholmske klasselærer, Jens. Har du flere klasselærer? Har du også en støttelærer? Jeg har to. Okay. Tror du, hun sidder og lytter til radio nu, Appelskov? Hvis hun er fri, eller hvis hun har mulighed for det, ja. Ja, det giver næsten sig selv, Nicolaj. Men hvor gammel er hun? Anders, slap mig af. 39. Ups. Ja, okay. Det er bare, om vi skulle ringe til hende egentlig. Det synes jeg er en god idé. Det synes jeg var evalueret. Det er ligesom også, fordi det er jo din sidste dag på vores program, Nicolaj. Det synes jeg var en god idé. I morgen skal du jo ned på Spam og Boogie. Ja, det er meget ondt. Så bliver det meget ondt, jo, ikke? Jo. Så kan du se, hvordan det er ungdomsredaktionen arbejder frem for morfar- og mommerredaktionen, som har været på i ugen her, ikke? Ja, der er nok også andre mødetider. Ja. Nå, men Nicolaj, du sidder jo oppe i de studie, vi normalt sender fra, og på vores webcam via dr.dk/spejderkærlytter, der kan du altså se Nicolaj, der ved indtil klokken er 15 eftersynkroniserer alt, hvad vi siger. Der er udover det her, der er jo den 40 sekunders forlængelse, eller forsinkelse af lyden, ikke? Mm. Yes. Anders? Ja, nu tager vi et stykke musik. Ja. Det er noget, du har valgt, og så vender vi tilbage med programoversigt. Og vi kan godt starte musikken lige så langsomt nu. Jeg skal ikke kunne sige, at Felix han lige har spillet det i hans program. Det har han sikkert. Vi har bare ikke noget at spille det endnu. Og jeg er jo stor fan af det her band. Jeg skal bare lige høre det her nummer rigtig mange gange. Eller en del flere gange, før jeg tror, jeg synes, det er rigtig vildt. Er der en nye single med Coldplay? Det hedder Violet Hill. Altså, så betyder lilla bakke, ikke? Jo. Mm. Jeg kan meget godt lide den. Ja, det kan faktisk også godt. Det er bare, men den er det jo tit med noget, man virkelig er tosset med, ikke? Hver gang, at du får lidt dårligt med Coldplay, så skal du gå ind og se det der Ricky Gervais ekstra materiale, hvor han er sjov. Ja, så får man det godt igen. Det er du faktisk ret. Fordi det er tit et problem med Coldplay. Hvad hedder forsangeren? Chris Martin. Ja, så kan han godt komme til at virke lidt hellig, lidt selvfed. Og så lige gå ind og se det der klip. Køb DVD'en, se klippet. Man får det godt igen. Ja, det er faktisk rigtigt. I dag kan vi fejre Ny Alliances fødselsdag. Gud, tillykke. Ja, tillykke. Det er et år siden, at hele verden hele det politiske Danmark, stod på den anden ende. Man sendte direkte 24 timer i døgnet fra Christiansborg. Man tænkte, hvad er det? Hvad går de bare sådan med? Man kan sige, vi vidste det før så mange andre, fordi hvis man gik ind i den sal, hvor at... hvor at Ny Alliance, de præsenterede programmet, så kunne man jo bare se banneren derinde, hvor der stod nyalliance.dk. Det var der så ikke nogen journalister, der havde gjort dengang, så de gissede meget, hvad kommer det parti til at hedde? Ja. Kom så til at hedde Ny Alliance. Det var dengang, de havde det der slogan, der lignede, eller et logo, der lignede en slangebøsse, ikke? Det er gået væk fra. Men Gitte Seeberg, som jo, og det er jo også en gammel historie, som jo ikke er med i partiet mere, det var jo hende, Nasser-drengen og Anders Samuelsen, som sad der på pressemødet. Ja. Og var vældig glade, og det viste sig skulle være en jordskredssejr i så fald. Meningsmålingerne, månederne efter fødselsdagen, de havde sgu ind med 24-25 mandater. 8%? Så var det 20. Det var 12%, det blev ved. Man kunne ikke få nok. Og folk løb hen til det parti, ja. Som fluer om et stykke sukker. Og Gitte Seeberg sagde, nok er nok, Dansk Folkeparti skal ud for indflydelse. Ja, ja. Det er alt sammen gammelkendt stof. Der skete så det, at... ja, hvad skete der egentlig? Tiden gik. Bum, bum, bum. Ja, så blev det jo, sådan lidt valgagtigt, ikke? Ja. Og så kom man jo så indenfor, kan man sige. Ja, lige ned og næppe. Med 5 mandater. Og det er blandt andet Jørgen Poulsen, det var Malou Aamund, ja, det var, og de 3 før nævnte, ikke? Det var jo Malou. Mm. Og hvad skete der med Malou, Anders? Kan du huske det? Malou sagde jo pludselig, jeg kan ikke det her mere. Ah, det var ikke lige pludselig, det var efter 3 modne måneder. Det er faktisk eller 2 eller noget, ikke? Det var flere dage. Ja. Hun havde givet det en meget, og hun havde sat sig ind i mange lovgivninger. Ja. Og så sagde hun bare, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg skal over til det parti, jeg helst ville stille op fra start af, men som ikke ville have mig på det tidspunkt. Nemlig før Venstre. Jeg var kommet ind. Ja, før jeg var kommet ind. Og kunne blive 90. mandat, som sikrede regeringen. Nemlig, altså så ville var Venstre med at få hende, kan man sige. Så kom hun ind der. Det var da også flot at komme over og blive innovationsordfører. Ja, så kom hun ind der. Innovationen har haft det flot, siden at Malou fik den post. Man kan sige, at Venstre har virkelig gjort meget af Malou Aamund. Hun skulle have en fremtrædende rolle, fordi hun fik den her tunge ordførerpost, som hun har fået. Også fordi det er en troværdig politiker. Det er det jo. Det er en politisk kapacitet, det er en man satser på, det er en, man tænker, her har vi materiale, der godt kan blive stort med tiden. Ja, ligesom Karen Pien, der må man også sige, det er bare fedt, når politikere, de er på den måde der. Karen Jespersen. Ja. Nå, men nok om det. Men til lykke fødselsdagen, hvem er tilbage i partiet? Jamen, det der var det vigtige dengang, Anders, det er det, vi skal stå fast. Ja. Og jeg vil godt bringe en stor nyhed til dig, kære lytter, og til dig, Anders. No. Det er, at dengang, der var Dansk Folkeparti jo den store, store fjende for Ny Alliance, ikke? Det, der bare er det interessante nu, det er, at nu er man jo ligesom på samme side som Dansk Folkeparti og mener meget det samme. Man stemmer i hvert fald for det samme som Dansk Folkeparti gør, ikke? Fordi man vil jo ikke være uvenner med statsminister. Man stemmer for det på en anden måde. Ja, det gør man, men man stemmer for det. Men man vil jo ikke være uvenner med statsministeren. Nej. Så det, man gør... EF's præsident. Nu, det er, at... EF-præsident, simpelthen, er det smukt. EEC. Ja, det er sådan her, at Dansk Folkeparti er ikke længere Ny Alliances hovedfjende. Nå. Anders Samuelsen, som man også må sige, efter han lavede det her parti, man må sige, jeg ved, han går i seng derhjemme om aftenen og tænker, hvor var det godt, at jeg gik med i det her. Ikke? Han falder søvn med tommelfingrene op. Ja, han siger. Altså, i luften, ikke? Ja, jeg forstår. Dansk Folkeparti er ikke længere vores hovedfjende. Oh. Og så skal du bare høre, hvilken kamptale. Altså, der er mange, der må ryste i bukserne nu. Ja, klar. I dag er vores hovedfjende, altså Ny Alliances hovedfjende, alle de reformangste partier, som ikke kun tæller Dansk Folkeparti, men også både Venstre, Konservative, Socialdemokraterne og SF, siger politisk ordfører Anders Samuelsen. Ja. Så det er altså kun de radikale og Enhedslisten og Ny Alliance selv, man ikke er hovedfjende med mere. Og der vil jeg sige, efter et år, i dansk politik, der er det der lige det, man har brug for. Der kan man sige, igen, hele flokken spændt doktorer, presserådgivere, og med den erfaring, som de, ja, Nasser og Anders har, der må man sige, og Jørgen. Det er godt sagt. Og der ved man bare, der er endnu et år i fremtiden, med et stort fremskridt for Ny Alliance. Jeg vil godt sige tillykke. Mm. Jeg synes, der er brug for dem i dansk politik. Det er så flot en demonstration af, at man kan, hvis man stoler på folk, så kan man komme utrolig langt i dansk politik. Ja. Hvis ikke man vælger at røvrende folk, så får man det. De ligger jo også i 0,2%, som er en, ja vel, beskeden, men dog ekstremt stabilt vælgergrundlag. Ja. Det skal så 2,0, hvad skal jeg bytte om på de tal. Det tror jeg nok skal ske. Jørgen Poulsen er en politisk kraft, som vi alle regnede med, og som vi også må sige, jeg har da ikke blevet skuffet. Der har ikke været mange dage, hvor der ikke var et initiativ for den kandidat. Nej. Hvor der ikke kom en udmelding. Hvor der ikke var en eller anden form for, for ting, der skulle laves om. En reform, der skulle sættes i søen. Ja. Ikke den bitterhed, jeg havde frygtet nej, lidt. Nej, bedre forhold for asylansøgerne. Præcis. Alle de andre gode ting, som skatten friheden. Kom ned. Skatten er kommet ned på de 40%. Den kom så ikke ned på Fyn, det var så på Endelave, men det var der nede på 40. Den kom ned, og det var det hele gik ud. Altså, det vil sige, vi har brug for ny alliance, og jeg er glad for, at de stadigvæk er der. Ja. Ja. Kære Anders, vi skal have et stykke musik, og så synes jeg, det betyder, at vi tager en programoversigt om et øjeblik. Ja, vi skal lige også efter musikken, så har jeg fået lov at læse lidt op til Paula Lein for den, fordi hun har skrevet klumme. Ah, jeg glæder mig. Og man bliver altid så glad. Solen skinner, Paula Lein har skrevet en klumme, og der er god musik i radioen. Kan man ønske sig mere? Det tror jeg ikke, man kan. Næppe. De er for Slagelse, så vidt jeg er informeret, ikke? Holbæk, Slagelse, Korsør, det er hele området omkring Vestjylland, som har skabt dette bane Pachanga. Det vestjyllandske bane Pachanga, her er, hvad vi har valgt at bringe i de sorte spejder i dag. Fuck. Vi har netop fejret Ny Alliance sit års fødselsdag. Tillykke til det. Ja tak. Om et øjeblik, der vil du kunne nyde Anders Lund Madsen læse endnu en god klumme op. Det er jo sådan, at... Der er flere kendte, prominente danskere, som skriver klummer i Ekstrabladet. Ja. Det er blandt andet Susanne Bjerrehus. Vicky Berlin. Vicky Berlin og også Paula Larrain. Og Paula Larrains klumme skal vi have i dag, kan jeg forstå. Ja, det er bare en dejlig klumme omkring, at Paula er træt af, at medierne er så interesseret i hendes privatliv. Sådan der. Så er du færdig ud af hjemme, Anders. Ja, det har jeg liggende her, og der er jo allerede 52 gemmesider om dejlige Danmark. Sådan der. Marguerite-ruten, ABC. Og så hjem til mishandlet hund. Næh, nyt hjem til mishandlet hund. Nu bliver Gucci forkælet. Jeg elsker det blad. Så er der lidt mere politik, for det er sådan, at Ave Røde Rit Bjerregaard, hun i går var i Deadline i går aftes på DR2, ja, for at forklare indholdet af det politiske indhold i den skole, som hun har dannet, der hedder Den Røde Skole, som jo er... Et flot initiativ. Ja, det er slags, man kan sige, Socialdemokraternes egen lille nye alliance. Lige netop. Så skal vi spille en sang fra drengene fra Angora, som har lavet en ny sang. Ja, det er Asterix-sangen faktisk, hvis man så programmet i fredags. På DR2 også, så kunne man høre sangen. Vi spiller den i dag. Så er der sport. Det kan du regne med. Og det er noget, du har fod på. Det er fordi, jeg har trods alt med kvindehåndbold, der i går var der jo noget finaleværk, og der glæder jeg mig meget til at fortælle lidt om, ligesom en update på den kamp, det er. Hvad skete der? Ja, jeg ved, så den ikke. Men det er bare nogle sjove klip, vi har fra kampen. Okay. Så er det den nye søsætning. Spidernes forbrugermagasin. Slice it up. Slice it up. Ja, tak. Så skal vi kigge på en Kjærgaard-reklame. Ja, det skal... Oh ja, den er god. Ja, den er vel egentlig også med i Slice It Up, ikke? Jo, det er den. Jo. Eller er den i kulturhjørnet? Den er i kulturhjørnet, tror jeg. Den er i kulturhjørnet. Og så skal vi spille tillidsbingo. Og så skal vi lige netop nu, Anders. Må ikke glemme Bill August, eller? Det når vi nok ikke. Jeg ved, jeg skal ikke kunne sige det, men vi kan tage den bare og sige det bare. Det var, hvis Bill August han sidder og tænker, åh, kommer jeg på i dag? Ja. Det kan være. Ja, det er faktisk. Du bør, Bill. Vi har nok også en slag med Bill August. Sandsynligvis. Men allerførst. Vi vil godt præsentere et helt nyt indslag i programmet. Ja. Det hedder To Coverets fra Kassen. Mm. Og det er så simpelt. Man kan sige, det er lidt musikmysterier. Det er lidt musikpolitiet. Det er lidt det hele. Det er også lidt det den unge surfergeneration møder den gamle registergeneration. Altså mere os, der har meget fritid, kan godt løbe lidt vildt i YouTube en gang imellem. Og det er her, det sker. Ja. Det er ofte her, det sker. Ja. Så pludselig kommer man til, at jeg skal høre Angie med Rolling Stones. Så sidder pludselig Bamses venner og synger en ting. Så, ja. Den er sgu meget godt gjort. Den er en mange så har man covers fra kassen. Og i dag skal vi have to covers fra kassen. Ja. Den ene er med Travis og er en live-version fra Glastonbury-festivalen. Jeg tror, det er i 2000-2008. Jeg er ikke sikker. Med Britney Spears' Oops, I Did It Again. Og den anden er Manic Street Preachers med deres version af Rihanna-hittet. Umbrella. Ja. Og det er den, vi hører først, ja, og den kommer simpelthen her. Værsgo. Manic Street Preachers og noget, der hedder Umbrella. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om det rigtig findes nogen steder andet, end vi har fundet det på YouTube. Fandemang godt andet nummer. Og det er et fantastisk nummer. Og ved du hvad, jeg tror, du har ret, det du siger nu. Jeg kan allerede se indslaget nu. Det bærer frugt. To covers for kassen hedder indslaget. Okay. Og det her var det ene covers for kassen. Det er, at jeg rent faktisk tror, at de synes, det er et godt nummer, og derfor har de lavet det. Ja. Det er et godt nummer. Det er det faktisk. Det trængte bare lige til det der. Vi kunne bare aldrig selv finde på at spille radioen, fordi jeg bryder mig ikke af det med hende der Rihanna, og det er sådan lidt forlændt. Men det trængte til det der. Det er jo fantastisk, en fantastisk popsang, og når man så hører den sådan der, så er den altså... Og det betyder altså også, at sidder man derude med en rigtig, rigtig dårlig tavlig sang, så er der håb alligevel. Bare send den hen til nogle professionelle. Det er faktisk rigtigt. Eller så den, kan den få liv igen. Eller lave så stort et hit, at når man så tager Jay-Z med for, at den lige kan køre 100 uger mere på hitlisten, så kan man jo så gøre det, at så sker det der, at rockbands rundt omkring derude tænker, hvor der er, fuck, nu laver vi det. Inden at vi går til den anden covers fra kassen, som jo er Travis, så er der lige en lille abrabej. Ja, Anders, du skriver på bagsiden af Jyllandsposten hver søndag. Ja, det er en i klumme, ikke? En enig klumme, og derfor træder vi på tynd is nu. Ja, og jeg er så heldig, at på mandag, der skal jeg skrive min anden klumme nogensinde, og det er i Metro Express. Derfor glæder jeg gratis avisen Metro Express. Det er gratis dagbladet Metro Express. Dagbladet, og jeg glæder mig altid, jeg læser andres klummer. Og så kan man se, hvor er det folk for inspiration? Du har jo gjort det i mange år. Du er god til det. Jeg er tosset i mange år, men jeg vil også sige, der er kommet mange klummer nu, og der er jo også mange, der er mange, der skriver, og der er stadig det samme antal emner, kan man sige, og derfor kan det godt i visse af klummerne begynde at blive lidt lavvandet med hensyn til emner. Jeg er ked af, at jeg ikke selv er med, eller min kæreste ikke er med i Masser Monopolet, fordi så kunne jeg jo, hver gang jeg skulle skrive en klumme, ligesom Susanne Bjerghus gør, skrive Astrid sagde også noget rigtig sjov i Monopolet i går. Og så handler den om det. Ja, lige netop, ikke? Mm. Men det her prøver Lorraine løs på en helt måde med, at hun har gået i mediesynergi med sig selv. Nå, for søren da. Det glæder mig da meget til at høre. Titlen er, eller hun er jo rubriceret som selvstændig. Mm. Ja, hun er jo blevet talsmand for sømænden, ikke? Er hun det? Ja, hun det er rigtigt. Det fremgår også af klummen. Læn dig tilbage, kære lytter. Læn dig tilbage, Anders. Og nyd, hvad der kommer. Triviel forfølgelse. Tænd en cigaret, hvis man ryger. Spis en is, hvis man spiser is. Tag en kop vand, hvis man er gammel. Ja, hvis man kan lide røde mandler, så køb nogen nede i Irma. Mm. I søndags plantede jeg 10 rhododendron. Jeg købte dem i Spar for 99 stykket. Det var godt nok billigt. Inden der havde jeg spist brunch hos hyldemor i Dronning Mølle. Pragtfuldt, stadig øvrigt med vældig flink betjening. Det er da ikke mærkeligt, at Mads Holger skred. På vejen hjem tænkte jeg, nu må jeg altså se at få støvsuget min bil. Det var ikke underligt, at ham Mads Holger, han skred. Navnlig efter de mange planter og de nøjagtige 750 liter spagnum, jeg også skulle have plads til. Det var da ikke underligt, at ham Mads Holger, han skred. Efter et stort møgerbesvær lykkedes det mig med hjælp fra min søn at grave de mange huller, strø spagnum ud og plante rhododendroner i forskellige farver. Hvorfor fortæller jeg dig alt dette? Tja, den seneste uge er jeg blevet kimet ned af diverse kollegie medier, fordi jeg har fået en ny kæreste. Han er sød og dejlig, men bestemt ikke kendt i offentligheden. Alligevel er der blevet researchet, som var det selveste helligånden, der havde besøgt mit hus en skummel nat. Den slags er jo sensationer. Nu kan jeg godt afsløre, at det ikke er helligånden, jeg er forelsket i, og jeg regner bestemt ikke med at føde en ny messias lige med det samme. Men da interessen for mit privatliv åbenbart er så stor, vil jeg da bidrage med lidt flere oplysninger. Ikke at mit liv adskiller sig synderligt fra andres, men af en eller anden grund bliver det mere interessant, når den slags private detaljer, når man engang har været ved fjernsynet. Eller man selv har stået op frem i Se og Hør, og vi sit hus frem. Ja, men det glemmer vi lige klummen. Nej, det glemmer vi lige klummen. Så vi kører videre. Så her er lidt flere oplysninger. Jeg er ved at strikke en bluse. Desværre har jeg ikke så meget tid til, da jeg sjældent sætter mig ned foran fjernsynet mere. Det var da ikke underligt af ham, Mads Holger, han skred. Jeg har nemlig fået dagarbejde, snit som de fleste andre normale mennesker har. Om morgenen sidder jeg i kø ind ad Lyngbyvejen og lytter til 100 FM. Det var da ikke underligt. Det var ham, ikke mærkeligt, at Mads Holger skred. Om eftermiddagen sidder jeg i kø på Lyngbyvejen, hvor derefter står i kø i Netto. Undervejs tænker jeg som gal på, hvad der måske husker at købe med hjem. Var det toiletpapir? Eller hvor meget mælk har vi egentlig med til i morgen? Eller en hjerne? Jeg ender med at købe alt for meget. Kender du det? Når man er sulten, så får man købt alt for meget ind. Det er frygteligt spild og et irriterende udtryk for dårlig planlægning. Vil du have mere? Nej vel? Og nu må jeg også stoppe, inden jeg selv falder i søvn. Jeg ville jo virkelig hellere fortælle om alt om den bog, jeg lige har læst. Eller det debatindlæg, som jeg skrev i Berlingske forleden om brugerbetaling. Eller hvad med den fantastiske rejse, jeg var på i sidste uge. Jeg har simpelthen været ude at sejle med verdens største containerskib. Det var for fedt. Vi blev fløjet til Cairo, måtte sejles ud midt om natten med et lille pram, og måtte der nærmest kravle op på det store skib. Derefter var det ud gennem Suezkanalen og hele vejen til Alcesidras i Spanien. Rejsens formål var at besøge et par unge mennesker, som har valgt at tage sig en sej uddannelse, hvor de kommer hele floden rundt og arbejder med alle nationaliteter. Det vil jeg hellere fortælle om, for det er meget mere interessant og vedkommende, end hvad der sker i mit liv hjemme på Trivialvej. Ja, fordi det er for penge for. Jeg får jo penge for, at præsentere. Ja, sejleruddannelsen, det er ikke den maritime sejleruddannelse, men Paula Larrain. Jeg var anerom, da Paula hun sagde op i DR, der tænkte jeg, det var egentlig lidt synd, fordi jeg kunne godt lide hende som værd. Men det gode er også, at ved nyhedsværter, mange af dem i hvert fald, de får bare nogle papirer, de skal læse op, kan man sige, og så har de en øresnegl. Og så resten af tiden sidder de i sminken. Så kører det ligesom, og især Paula sad meget i sminken, kan man sige. Ikke? Yeah. Og så er det, jeg skal nok stoppe nu, fordi at, jeg kan som sådan meget godt lide Paula. Hun er bare rigtig irriterende lige nu. Nej, ikke var hun irriterende. Men hun har fået en ny kæreste. Ja, og det er jo Inge Corells søn, kan jeg forstå. Ja, yeah. Frederik Bjørn. Det er sjovt. Han er advokat og har mange penge. Ja, yeah. Her er han. Paulas kæreste. Det er Se og Hør. Ja, men Se og Hør, hun er også inde på. Paula lyder glad og meget hemmelighedsfuld, når talen falder på den nye kæreste. Hun vil meget hellere tale om hus og have, om hvor mange rhododendroner hun har plantet. 10 stykker, siger hun. Sådan der, men hun vil jo ikke tale om sit privatliv rigtigt. Vi er også i gang med et indslag, der hedder To Covers for Kassen. Og her er det andet. Henning, du må gerne starte det nedunder. Det er Travis live fra Glastonbury Festivalen. Det er cirka 6-8 år gammelt. Og deres version er? Britney Spears. Ups. Ej, det er ikke ups, det er det. Nej, jeg siger bare ups. My loneliness is killing me. Det er den. Det er den, hvor hun synger det rigtigt. Ja. Det er den anden cover, vi skal høre i dag. Og hun er jo blevet tynd igen. Ja, det kan jeg også forstå på ugebladene. Sådan. Take it away, Travis. Travis og Hit Me Baby One More Time, deres version af Britney Spears. Og også respekt en kød. Søren Christiansen har sendt os en mail, hvor han skriver, slap lige af i to. Larrain har da ret. Og jeg tror, det Søren mener, det er, at det er irriterende, at bladene hele tiden skal blande sig i, hvad hun gør og sådan noget. Ikke? Mm. Men der er bare lige den forskel, er, at når man hedder Paula Larrain, og når man afholder sit bryllup, og inviterer sladebladene til at komme til billeder af en selv og sin kommende husmand, og ellers også udnytter det, så er det jo bare der, og det er jo det, der er det interessante, det er jo, at det samme er det jo, Vicky Berlin har vi jo været inde omkring, før hun skriver det også i Ekstrabladet. Skriver i morgen. Brokker sig jo, og har jo tidligere i klummer brokket sig over, at hvorfor er mit privatliv så interessant? Mm. Jamen, det er jo interessant, når man giver dem en lille finger, så spiser de jo sat med hele torsoen. Ja, sidder man og spiller og så er det dumt også hver gang, også når man er i Godmorgen Danmark og til filmpremiere, eller går til filmpremiere med sin kærester, så går man jo også til en filmpremiere, og så ved man jo, at det er sikkert god PR for en, eller det er godt. At så kan man få taget et billede sammen med sin kæreste. Og hvis de ikke tager et billede sammen med ens kæreste, kan man jo altid sige til journalisten, ja, Nikolaj er med i dag, bare rolig, han står her om, og vi er vildt forelskede. Lige som en lille bisætning. Yeah. Så Paula Larrain har ret, det var bare ikke hende, der skulle sige det. Nej, lige netop. Hun har fuldstændig ret, men absolut, det er mærkeligt, det er hende, der siger det. Yeah. Jeg er jo personligt tosset med kvindehåndbold. Det er en af de sportsgrene, hvor jeg siger, der er alt for lidt af det i fjernsynet. Jeg synes, der skulle være mere kvindehåndbold. Det er ikke muligt, Anders, at lave mere. Alle håndboldkampe blandt kvinder i Danmark, der bliver spillet, bliver broadcastet live i fjernsynet. Ja, men så synes jeg... Så må de spille nogle flere kampe. Det, der så mangler nemlig, så skulle man udvide kampprogrammet, og så skulle man måske lave en form for Totokop også inden for håndbold. Ja. Så der var en 7-8 forskellige europæiske ligaer. Der må sgu også være nogle provinsbyer på Fyn, som endnu ikke har været i fjernsynet med deres damer. Ja, men det kommer. Bare vent. Og jeg glæder mig meget til det. Ja. Og det er sådan, at i øjeblikket, også for og det er også personligt glad for, at der kan komme mere håndbold i fjernsynet. Ja. Så spiller man jo ikke bare en finale, eller det efter point som sådan. Nej. Den, der så alene skal så spille i finalen, og så laver man der grundspillet, og så er der hovedspillet, og så er der efterspillet, og så er der mellemrunden, ikke? Ja. Og så er man så inden, og så spiller man så bedst af 68 finaler. Ja, 69, for ellers så bliver der aldrig afgivet. Nej, det er faktisk rigtigt. Tak, ja. Men der, det er der, du viser, at du er uddannet, jeg ikke. Og hvad hedder det? I det her mellemgrundspilsfinale ting, ja, der er Ikast Sporting og Viborg, og de spiller de jo altså sammen. De her 69 finalekampe i kvindernes DM. Og i aftes tabte Viborg overraskende den første finalekamp. Og så er der altså 68 tilbage. Ja, og vi skal have et par kommentarer fra nogle håndboldpiger, som på vanlig sportsfasong forklarer, hvordan de har det lige efter kamp. Men vi skal lige, inden vi går til selvkommentaren, også sige, det er jo en sjælden disciplin inden for sport. Altså inden for journalistik er sportskommentar efter en kamp en sjælden disciplin. Ja. Og inden for den disciplin er det en ekstrem sjælden og ædel disciplin at interviewe håndboldkvinder. Ja, lige netop. Fordi det er kendt, nu er jeg gået i journalistisk grund, det er kendt som noget af det absolut sværeste i verden. Ja. Og man kan også bare se, når Rikke Hørløkke i øjeblikket udtaler sig om hendes løb med Amnesty International, så tænker man, der er en talsperson, der er en talskvinde. Der har de ramt plet. Der har de altså ramt plet, ikke? Nå, Her er først været Ica Sportings franske spiller, Bak. Valérie Nicolas. Hun sagde i går efter kampen. Jeg er rigtig glad. Det er første gang, jeg er i Vino over Viborg, og jeg er rigtig glad. Og hvad slutter du med at have rundt om halsen, når din karriere er slut? Med sikkerhed nu, for i dag. Det er altid bedre med guld. En fed kæde med småkager. Jeg vil godt lige sende et internt signal til vores redaktion. Det er, når der er 45 sekunder før der nyheder, gider I så lige lave sådan en nedtælling? Det ville være rigtig sejt, så I sagde 15, 10, 5. Er I med på den? Ja, for ellers sidder vi og snakker. Kan redaktionen konfirmere den? Modtaget. Det var ikke redaktionen, det var også tekniker. Her er hvad taberen Rikke Skov fra Viborg sagde. En af taberne sagde i går efter kampen. Jamen, det er noget lort. Altså, for at sige direkte, det var rigtig lortekamp, og jeg er selvfølgelig rigtig skuffet. Men det er ikke mere skuffet, end at jeg et sekund efter dommeren flytter kampen af, kigger frem mod fredag. Og har rigtig mange lyn i øjnene, fordi at, de skal bare have på fredag. Og jeg siger ikke, det er alligevel død, men altså, det er rigtig hårdt arbejde. Det skal være 60 minutter, det skal kunne ses. Sådan der. Ved du hvad, det er en fighter. Det mere er en, jamen det er, jeg er fuldstændig overbevist nu. Jeg var lidt i tvivl før indstedet, men nu kan jeg godt mærke, det skal der noget mere af. Det er faktisk rigtigt. De har noget at sige. Ja. Nu er der et lille minut tid til, at Mie Rasmussen nu er klar med nyhederne. Og Mie, er du indenfor, og må jeg spørge dig om noget, Mie? Ja, selvfølgelig. Kan du holde varmen? Det kan du tro, jeg kan. Kan I holde varmen? Ja, nu håber vi snart på lidt vand, hva'? Høj, den er hamper. Der burde der måske også snart komme lidt regn. Ja, men vi kommer garanteret til at mange noget korn til sommer. Ja, eller det tror jeg nemlig nok, vi gør. De er jo ved at dyrke videre nu. Ja, ja. Sådan er der så meget. Vi kom jo til at sige det med landmændene i går, med at de nok snart ville brokse. Og så kom der jo en sværm af forurettede mails fra landmænd, som sagde, at de lige skulle tænke over, hvor brødet kommer fra, Anders. Og det har de fuldstændig ret. Og det er fuldstændig korrekt. Det var jo heller ikke os, der var, det var jo... Er der nogen, vi er venner med, ud over fiskerne, så landmænd? Ja, og man kan lige sige, i den forbindelse vil jeg da så også sige, hvad sagde vi? Vi har jo ikke sagt noget. De første, der i øvrigt blev brokket, så allerede før vi snakkede med går, der var nogen, der ville brokke sig. Det er grænnåletræs ekspedienterne, skulle jeg til at sige. Det tror jeg, der skal være nyheder, du. Det kan du godt regne med. Så er vi begyndt at armere nyhedskanonen. Det kan du regne med. Der er mere skæg og spas i de sorte spejder, men det er umiddelbart efter sporten og P3-nyhederne. De kommer her med Mie Rasmussen. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til den anden time. Denne onsdag er De Sorte Spejderes udsendelse, som er et musikalsk talkshow, som sender alle hverdage mellem 14 og 16 her på P3. Mit navn er Anders Breinholt, og ved min side sidder min bedste ven, Anders Lund Madsen. Og for nye lytter kan vi sige, at det, der er sket, altså, det har ikke nogen relevans for udsendelsen som sådan. Nej, vores arbejdsmiljø er blevet forbedret, og på den måde håber vi, det smitter af. Lige netop. Så derfor har det jo ret stor relevans på udsendelsen, kan man sige. Det er, at vi er bare rykket udenfor i solen. Ja. Nu dog lige lidt ind i skyggen. Vi sidder jo lidt fra DR-byen på udendørsarealerne omkring DR-byen, og så kan man sidde og kigge op på DR-byen. Og så kan man sidde og skue det prægtige værk og tænke... Hvordan har de gjort? Var det det værd? Det er jo også, som man ser næsten, at de har trodset tyngdekraften. Og så kan man kigge på det der Schiel og Orlofs, hvad hedder de, Deloitte og Tusch, som er, altså, der ligger jo de mange store... Det er ikke Tusch mere, de er Tusch, taler vi ikke om. Ah, okay, modtaget. Deloitte. Man kan kigge rundt på andre prægtige bygningsværker herude i Ørestaden og på Amager generelt, som jo er det nye Silicon Valley Jam. Man prøver ligesom at byde Ballerup Kommune op til dansk, kan man sige. Og der kommer Unitrans. Og... Jeg skal bare sige, at Unitrans har været her et par gange. Jamen, det er dem, der kører deres interne post, kan jeg fortælle. 4465-8025, hvis man skal have transport til tiden. Så det, den gør, det er, at den kører altså fra den ene bygning over til den anden bygning, frem til den anden bygning, frem til den fjerde bygning. Så den kører den så ellers rundt hele tiden. Det vil sige, det er, når man så kigger på nogle af de andre storslåede byggerier, der er på Amager, og generelt rundt omkring i Danmark, domiciler for store koncerner, så kan man sige... Der er byen jo en prægtig perle. Det er arkitektur. Den er jo vores Pompidou-palæ. Jamen, det ved jeg ikke, hvad er. Det er nede i Paris. Ja. Med en masse glas. Ja, okay. Så er og moderne er det. Men ja, det er her, der viser man vej ind i det 21. århundrede. Ja, det er virkelig, virkelig flot. Det og er det, og altså, det sætter jo også IT-universitetet, som ligger over på den anden side, noget i relief. Ja, det kan man sige. Det er en lidt trist bygning. Eller Titens kollega herovre, som er jo... hold da kæft, for er det grimt, ja, det er det. Ja, det savner visioner. Virkelig tavligt byggeri, hvor man kan... Nå, har vi set det før? Hvor, det tror jeg nok, vi har. Brun træ også. Er det nyt? Næppe. Hvor man så kan kigge på det her by morgen, kan man sige, der har man jo så sat... Forestil dig at sidde i et kontormiljø, der ligner TDC, KTS' kundecenter. Ja. Der sidder man så inde og laver kreative udsendelser. Jamen. Og hvis solen skinner bare lige mere end UV-faktoren ryger over 0,1 promille, ja, så er der nogle patienter, der helt automatisk kører ned. Vinduerne åbner så i løbet af februar måned. Ja. Det er som om, der er en robot i stedet bygget. Det er en robot i stedet bygget. Og du tænker, hvad rager det mig, tænker du, kære lytter? Ja, men man kan sige så meget. Det gode er, at du har været med til at betale, når ja, hele Danmark kan være stolt over denne her fantastiske bygning. En anden ting, som også nok skal slå nogle fordomme i tu, og som man først opdager, når man sidder her, hvor vi sidder lige nu, det er jo, at de studerende på IT-universitetet, det er jo ikke nørder, Anders. De er jo unge mennesker. Og må jeg sige, ganske imponerende unge mennesker. Ja. Og de er ude og har hovedet væk fra deres Warcraft lige her i dag. Og det klæder dem. Det, man kan sige, det er jo, at men der er jo ikke en eneste af dem, der har taget en laptop med ud. De ved jo, hvor lysfølsom computer er. Absolut. Vi arbejder ikke med computer i solen. Og de har heller ikke... det er bare dejligt at se. Dejligt at se unge mennesker i frisk luft. Prøv at, i går startede vi noget, som overhovedet ikke... Det er ikke og det er lidt problematisk, men jeg er nødt til at sige, hvad det ikke er. Det er ligesom, når man har købt en Porsche Boxster, ikke? Lige netop, hvor man ikke har råd til en i 11'eren, ikke? Ja, altså. Grunden til, at jeg ikke har købt en i 11'eren, det er, fordi den kan ikke være inde i carbo eller andet. Man kan finde, og det er lidt det, vi er ude i. Altså, det ikke er det her. Det er ikke en rerun af noget kung fu-lort. Nej, eller spark i isen, eller tusind, eller et eller andet. Onsdagen tilbage om fredagen. Men nej, det er sådan, at Anders og jeg, vi faldt i DR's kiosk, hvor der er et meget lille udbud. Nej, ikke nogen kritik mod det. Det er løgn, men godt stort udbud. Der er det, der hedder hospitalsudbud. Ja, og det er sådan, at derinde, der kan man købe poletter. Men ikke bare poletter. Ikke poletter som poletter. Poletbolsjer. Og det, der er det interessante ved det, det er at forestille dig at have et bolsje, som smager på let. Indeni er der et stykke pulver, som når det bliver blandet med ens mundsnot. Nej, mund. Det er jo spyt. Anders, lad os sige spyt. Så kommer der den mest livlige, dejlige smag af polet. Af polet ude i munden på en. Og tit, det man husker poletter for dengang, det også bare var poletter. Altså hvad kan man kalde sådan en sort lille satan? Lakrids. Lakrids, ja. Pastel. Det var jo, at det var en meget kort, intens oplevelse. Og lige snart den overfladen var gummet igennem, så var det bare den lange march hjem. Lige netop. Og ofte blev de jo spyttet ud. Vi glæder os jo usandsynligt meget over. Også fordi jeg stod nyhed på dem jo. At din kæmpe pose koster kun 20. Ja. Så hænger den der, står der nyheder, og vi tænker, hvad er det fantastisk? Hvad er det godt fundet på? Ja. Så er der en lytter, der skriver til os i går, hun hedder Rikke, en sød pige, som skriver, prøv at høre. Jeg har fundet ud af, jeg var meget glad for den. Jeg har skrevet til og ringet til Toms fabrikkerne, som producerer det her slik. Toms Gruppen. Vi har lige fundet ud af, at Toms Gruppen, de har nu udmeldt, at det bliver ikke produceret mere. Så dem, der hænger derude, der har stået nyhed på posen siden 2006, ja, der har ikke været det store salg i dem. De er på vej ud af produktion. Ja. Så ringede vi i går til Heidi B. Sørensen, som sidder for Danmarks Marketing hos Toms Gruppen. Vi lagde en sød besked hos Heidi, som øvrigt lød rigtig sød. Ja. Og nu ringer vi op til Heidi igen. Kan du gøre det, Henning, vores tekniker? Det er vores Heidi. Vores lille Heidi. Hvorfor siger vi lille Heidi? Fordi jeg tror ikke nødvendigvis, det tror jeg, Heidi er lille. Jeg tror ikke, hun er stor. Altså. Det tror jeg faktisk ikke. Ja, det, er også, det ved vi ikke noget. Nej. Det er jo radio. Og hvis ikke det går med polet, så skal vi så prøve at få gennemført spark. Ja, fordi ellers har vi ikke noget indhold i programmerne. Faktisk. Det er Heidi. Dag Heidi, du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio og programmet De Sorte Spejdere. Hej. Hej Heidi. Hej. Heidi, du er direkte i radioen, bare så du ved det. Og vi vil da okay. Indledningsvis bare... Jeg har hørt jeres telefonbesked i dag. Okay. Ja. Og tak for din søde mail, faktisk, Heidi. Ja, det var så godt. Heidi, vi skal indledningsvis bare høre, forstyrrer vi? Nej, jeg har travlt, men jeg vil egentlig sagt mine kollegaer. Ja, Heidi, rolig. Heidi, sidder du i sådan et åbent kontorlandskab? Ja. Ja. Er Topsgruppen samlet i dag? Ja, altså vi sidder herude bag Nørrebro. Ja. Og så sidder der også en del ude i Hvidovre. Men det er jo de gamle galeessen, dem snakker man ikke rigtig med til firmafesterne mere. Pastelfolkene. Vi er faktisk samlet alle sammen, så vi sidder både Tomst og Alfandav og Gajol-folk samlet et sted. Jo, men det er lidt ligesom Novo Nordisk, ikke? Og så snakker man ikke så meget om Nordisk Gentofte efter eller Novo Sejms. Ja, dem der snakker man meget om. Heidi... Jeg synes, vi snakker meget godt sammen alle sammen, faktisk. Nå, Heidi, må jeg spørge om noget? Mm? Ja. Ivers bolsjerne. Hvad blev der? Hvad blev det egentlig af dem? Det er ikke os, der har dem. Nej, det er Ivers, ikke? Jo, ja. Det er Ivers. Ja, du er satme ikke dårlig til det der markedsføring. Nej, men det, altså, det vil jeg da bare sige. Ivers er en dejlig bolsje. Ivers lavede de der sorte lagbander. Damesko. Ja, nemlig. Ja. Dejlig bolsje. Ja. Spejderhav. Har I haft nogen som helst problemer fra Ivers side? Fordi at poletbolsje ligger jo formmæssigt meget tæt op af Ivers damesko. Jamen altså, vi har jo ikke produceret Ivers, kan man sige. Så det kan jeg ikke svare på. Nej, men jeg tænker på, om I har ikke fået henvendt sig fra... Modtaget, men jeg har ikke, ikke ringet fra Eva, så har sagt, der kan man da godt lige gå fejl i en skål. Nej, det har vi ikke. Okay. Heidi, hvor lang tid du været ansat i Tomst? Og du behøver slet ikke svare på alle de her spørgsmål. Du kan bare sige, de har ikke lyst til at svare på. Ja, det var også det. Jamen, jeg har været ansat i halvandet år. Så var du så heldig jo, at blev du tilbudt at være med i det der helt fantastiske DR-program, hvor ham der slankekuen McDonald... Han var ude. Yeah. Det er ham, der tager sådan her. Ja, du skal bare spise noget mere. Du skal op på den stepmaskine. Heidi, du gør det godt. Heidi, var du med i det projekt, og er der mulighed for, at du kan give os en lille evaluering af det? Mm-hmm. Vi var mere eller mindre alle sammen med herude fra. Det var ikke kun de her fire ambassadører, der var med i fjernsynet, der var med. Mere eller mindre var vi alle sammen med, fordi at der blev lavet nogle sundhedstiltag herude. Ja. Både med at man kunne melde sig på nogle forskellige... vi har fået spinningrum herude, for eksempel. Og vores kantine er blevet lavet om herude. Oh. Så det bliver mere sundt at spise herude. Ja. Så, men er der stadig gratis... Altså, vi har mere eller mindre... Er der stadig mere gratis... Mere eller mindre alle sammen været med. Mm. Ja, Heidi, er der stadig gratis slik? Nej, det er ikke, det skal vi kun spørge. Ja, der er stadig gratis slik. Altså, har I ligesom på Carlsberg, der ved jeg, inden man så valgte, ja, det flytter vi også til Jylland. Det er det sgu ikke gratis. Der har man jo gratis øl ude jo. Og så måske stadigvæk lidt, jeg ved det ikke, der kunne man gøre det, at der havde man et medarbejderhotel. Oh. Så hvis det var, at man havde fået for mange øl i arbejdstiden, og ikke havde mulighed for at køre hjem, så kunne man godt op og sove. Har I et egentlig slikhotel, så hvis man har spist for meget, så kan man gå derover. Nej, det har vi ikke. Ja. Men det er et meget godt spørgsmål, hvis man lige har spurgt lidt for meget sukker. Ja. Anders har ikke andet end gode spørgsmål. Men jeg vil sige en ting. Du sagde lige før med hensyn til, hvad hedder han? Chris McDonald. At mere eller mindre alle, var der nogen, der sagde, nej, det gør jeg ikke? Nej, men altså, man kunne møde op til sådan nogle møder, der var nede i vores kantine. Og der var selvfølgelig nogen, som ikke havde tid af den ene eller den anden årsag, som ikke har været med. Men altså, vi har alle sammen prøvet, vi har alle sammen... spist i kantinen, så vi har alle sammen været med inden over det her sundhedsprojekt, kan man sige. Så, ja. Og I har alle sammen haft samtaler med Chris McDonald? Nej, ikke individuelt. Han har jo coachet os, han har været nede i kantinen og har ligesom sagt en masse gode ting til en masse mennesker, og det har også givet, at der er ret mange, der tænker mere over, hvad de spiser, og gør mere motion og så videre herude, så Heidi, det har været en positiv oplevelse. Heidi, hvis du nogensinde får brug for et job, ikke? Ja. Så ved jeg, at enhver presseafdeling i Danmark kunne godt bruge dig. Ja, for ved du hvad? Du er god til at sige tingene, så man ikke føler, at man får solgt noget. Er det ikke rigtigt, Anders? Mm. Helt rigtigt. Men Heidi, okay. Så til den alvorlige del af sagen. Ja. Og jeg ved godt, at du i dag har sendt os en mail, at vi skulle ringe til en af dine kollegaer. Men det vil vi ikke. Ja. Det har vi ikke rigtig lyst til. Hun er sikkert rigtig sød. Birgit Øllegård har vi sgu... Sikkert, hvor Birgit er sød, men det var krævet meget overvindelse for os at ringe til dig. Og så skal vi til at ringe til en helt ny. Men Heidi, det er jo, historien er jo, at vi på et tidspunkt for en 3-4 uger siden i kiosken i DR-byen finder ud af, at der er en nyhed, som hænger op på stativet. På letbold. Som er på letbold. Så vi smager dem. Ja. Vi nyder dem. Vi propper munden med dem, og når man taler med dem, mange af dem i munden ad gang, så lyder man til Caroline Wozniacki. Ja, eller Jane Aamund. Og man smager, og de smager helt fantastisk. Det er faktisk en meget, meget behagelig fornemmelse. Ja. Så er der jo så en lytter, og det er ikke, og det, vi fedter overhovedet ikke efter en europapæret gratis stik. Det er meget, meget vigtigt, og det vil vi blive såret over. Nej, det er kun det der, men der er en lytter ved navn Rikke, som simpelthen i Tomsgruppen har fået at vide, at produktionen er ophørt. Har det sin rigtighed? Ja. Pis. Må jeg spørge, hvorfor? Det. Hvorfor? Der er flere ting i det. Der er nogle ting, som jeg ikke må sådan sige alt for meget om, men altså, der er også noget i forhold til, hvilke produkter der er på markedet, som egentlig sælger. Jamen, bare stop der. I forhold til andre produkter. Bare stop der. Viste det sig, at man fik kraft af dem? Hvad var det? Er der noget, du ikke vil sige? Nej, overhovedet ikke. Nej, men er der noget? Nej, altså, der er selvfølgelig nogle ting, som jeg ikke siger i forhold til noget, som vi... Altså noget tomsgruppen med økonomi og sådan noget, som absolut. Vi holder ind til os selv. Men altså, det var et rigtig godt produkt, men vi har haft nogle udfordringer med det, og valgt, at det skulle udgå i forhold, eller ikke. Heidi, hvis du nogensinde kunne tænke dig at få et job på en radioredaktion, så ringer du altså også bare, det mener jeg. Men Heidi, du siger udfordringer. Den er ikke færdig nu. Jeg skal bare høre. De udfordringer, der kan være ved nogle poletbolle. Kan du komme lidt nærmere? Hvad kan det være? Hvilke udfordringer? Det kan være alt lige fra, at der ikke er forbrugere nok, der vælger at tage posen ud i butikken. Det kan være interne udfordringer på kvalitet, og det kan være alle mulige ting. Sådan noget som den, i den dur. Men jeg vil da bare sige, at vi har da fået en relativt massiv respons fra lyttere med, at det synes jeg er en pokkers god bolse. Problemet har jo været, Heidi, du sidder... Jeg synes også, det er lidt godt bolse. Jamen, du sidder i marketingsgruppen, kan jeg forstå. Marketingsafdelingen i Tomsgruppen. Og ligger det ikke i, at folk simpelthen ikke har været klar over, at produktet... og der i ligger jeres udfordring, at produktet... Men som forbruger har man ikke vidst, at der var et produkt, der hed Polet Bolse. Vi troede jo, det bare var en Polet. Når I troede, det simpelthen bare var den klassiske lakridspolet. Ja, som ved Gud, man godt kunne cancellere. Det er, man prøver nogle forskellige ting, og det er bare ikke alle produkter, der lige fungerer lige så godt, som man gerne vil have dem til. Heidi, hvem er det, der sidder og tester det? Ja, det hvem er det for en gammel mand med fire rådne ristede løg i kæften, der sidder og testsmager poletbolse og siger, det duer ikke. Vi kan godt have det der lortetør konfekt. Det kan vi da godt sælge. Vi kan da godt sælge ikke med mandler, men poletbolse, nej. Det kan de unge lide. Hvem er det? Hvem er ansvarlig? Det er jo ikke dig. Det er helt tydeligt. Vi har faktisk et rigtig, rigtig stort forbrugerpanel, som vi sender smagsprøve ud til, inden vi sender det på gaden. Og de har selvfølgelig også har været en bred smagsaccept af det her produkt, inden vi har sendt det på gaden. Det er blevet testet på alle mulige måder. Men derfor kan man desværre i en produktionsvirksomhed som os, der kan man godt opleve komplikationer i forhold til kvalitet osv. Heidi, hvis du en dag kunne tænke dig et job som presserådgiver for Ny Alliance eller et andet politisk parti, så ved jeg jobbet til. Ja. Det ved jeg, det er. Men den er altså solgt godt, men der er stadig summa summarum, bundlinjen er, at de bliver ikke produceret længere. De bliver ikke produceret mere, desværre. Hvordan kunne de komme i produktion igen? Nu har I jo ringet herinde. Hvis vi får Jesper Berns til at ringe. Ret massivt. Hvis Jesper Berns ringer, eller de ringer fra Radio 100... og siger, vi vil godt genindføre poletten, poletbolset. Ja, men de sorte spejder, så bliver det jo ikke større. Nej, det er lige det. Kunne man så kalde dem de... Ja, det. Nej, det er lige meget. Vi skal ikke tænke om, at der er noget som helst mere, Heidi. Vi vil bare sige, nu har du den at tænke på. Du er blevet reddet rundt i Manesien. Det er jo ikke os, der er... Der kan man sige, der viser vi igen vores journalistiske tæft. Tæft, ja. Ja. Det er jo også slicet op. Ja, det er supergod. Tak, Heidi. Ja, ja. Jeg vil nu også sige, vi føler ingen grund til at ringe til Birgitte. Jeg er sikker på, at Birgitte er sødt menneske. Birgit også hende. Ja. Jeg føler, at vi har fået en forklaring, Anders. Ja. Der er udfordringer i produktionen. Jeg vil bare lige vide, det sidste. Og det er muligvis det. Det er der, den har cremefrøen ligger begravet, som man vil sige, ude på fabrikken. Ja. Det er... Ja, kom. I har produceret det siden 2006. Produktionen er stoppet her i starten af 2008, korrekt? Ja. Ja. Ja. Ja. På de poser, som vi har købt i 2008, der står der stadig nyhed på. Ja. Ja. Det er der en meget logisk forklaring på. Ja. Det er sådan, at man starter en ny vej op, så får man produceret et minimum af antal emballage. Og det her emballage, det bruger man selvfølgelig indtil det er jo ret dyrt at få produceret. Og i forhold til, hvor stor afsætning der er på produktet, så kan der godt ligge emballage til lang tid. Det er dermed ikke sagt, at det er selvfølgelig friske produkter, der absolut kommer i. Men det er ret dyrt at få, hvis man bare i situationstegn skal have fjernet et nyhedssplash på en pose. Ja. Så derfor kan man stadigvæk godt til halvandet år efter en lancering opleve, at der er os, et nyhedsmarked. Det var jo også nyhed for os, Anders. Det var jo stadig nyhed, og det var derfor, vi blev så begejstret for det. Og vi er det stadig. Ja. En sidste ting, Heidi. Hvorhen producerer man poletbolser henne? Det gjorde man på vores fabrik ude i Hvidovre. Og næst sidste ting, det smagspanel. Hvor kan man møde dem henne? Ja, og hvordan bliver man medlem? Ja. Ved du hvad, det må jeg faktisk være svaret skyldig, for det ved jeg ikke selv. Det skal man snakke med en af mine andre kollegaer om. Ja, godt. Men man kan gå ind på toms.dk og så gå ind og skrive en mail, og så kan jeg sende den videre. Heidi, jeg vil sige igen, hvis du en dag søger et jobsted... Og det behøves ikke at være overhovedet i nogen speciel branche, bare generelt et job. Så er det dit. Og jeg vil også sige en anden ting. Nu summer du lige med Birgitte og med den her og resten af Toms-gruppen, og hvis der sker nogen udvikling i sagen, så vil vi altså være pokkers taknemmelige for en mail. Ja, jamen jeg skal nok holde jer opdateret. Heidi, det var en fornøjelse. Vi skal måske lige høre om nye produkter. Og så er der nye... Hvad tager tronen fra? Ja, ligesom slik tronen nu? Hvad tager der, hvor bolsjerne hang, om jeg så må sige. Hvad bliver det nye julesalget 2008? Ja, hvor er bolsjerne for hen? Jamen, det kan jeg jo ikke sige på forhånd. Det må jeg jo vente og se. Evers lytter med. Ja, det er hemmeligheder. Ja. Heidi, det var en stor fornøjelse. Ja, og pas på dig selv. Ja, og lige med. Og hilse Berit og Chris McDonald. Yes, og Birgitte. Det skal jeg gøre. Ja, og Birgitte. Og Birgitte også. Ja. Ja. Og resten af, og Tom. Kan du have det godt? Ja. Tak, moin. Heidi. I lige med. Moin. Godt, hej. Det var simpelthen, der er ingen, der købte dem, du. Nej, det tog 20 minutter, og jeg vil sige, det var det, der skulle til for at rive Heidi rundt i en Anders journalistisk trakt. Anders Bæk Danielsen, han sidder nu og siger, fuck, hvorfor kan jeg ikke gøre Anders sådan? Anders Bæk Jessen, ja. Ja, også ham. Og også ham. De sidder begge to nu og tænker, fy for satan. Sådan skal forbrugersjournalistik ske. Claus Bundgaard, hvor i Kontant, som i øvrigt er et helt fantastisk topprogram og topvært, han må også sidde nu og tænke, skal jeg stå af? Ja. Nu har jeg lige hørt forbrugermagasinet De Sorte Spejder. Slice it up. Hvad hører vi, Anders? Til popmusik fra Frankrig med Breathe. Jeg har netop modtaget en sms fra en stor herre i den danske musikbranche. Han hedder Kenneth Bager, og er en god ven af programmet her også. Og fra Aalborg. Kenneth Bager har han er fra Aalborg. Det er nok deroppe. Men Kenneth har jo et pladeselskab, der hedder Music for Dreams. Og på det pladeselskab udgiver man jo et dansk orkester, der hedder Lula Rouge. Ja. Eller Dan Projekt. Det er nærmere projekt. Som har været De Sorte Spejders ugens uundgåelige nummer. Det hedder Bless You. Og hør lige her en gang. Det udkommer på mandag. Næ. Og hedder Bless You. Så hvis jeg var dig, kære lytter, og havde lidt penge i overskud, så ville jeg gå ned og købe det album. Det er fantastisk. Jeg vil sige, det ville jeg også. Ja. Vi har bare fået det. Hvad er unger? Så fanger I noget? Der står tre meget optimistiske unge mennesker her ved DR Byens kanal. Og det vand, hvis de fanger noget af det vand, så... Hvis I fanger noget, unger, ikke? Så vil vi gerne købe det. Så vil vi gerne købe det, hvis der er. Er det okay? Der står to børn og kigger meget mistroisk på os. Er det okay? Måske. Der bliver ikke svaret. Du bare lader smule. Hvad har I fanget? Altså, det er meget små, og man kan ikke rigtig spise dem. Det er meget små, og man kan ikke rigtig spise dem, men det er altså fisk? Ja. Vi får at vide, det er fisk. Hvordan ser de ud? Øjeblik. Martin, kan du ikke lige holde den hen? Hvad siger du, de har pigge? Hvad farve har de? De kan være grønne eller grå. Hvis de, og det er ikke for at være ulækkert noget, men at når inde i DR, ikke? Ja. Når man går på toilettet derinde, så er det hele røget ud i vandet her. Røger lige herud. Så det er muligvis noget for DR. Men de er rørt på sig? Ja. Nå? Er det altså levende fisk? Ja. Jeg bor i søen. Har du set den der, det kom fra dybet, der kører på DR sent om aftenen? Med sådan nogle fisk, der har muteret? Den tror jeg har set 2 eller 3 gange. Eller sådan. Hvad med kongemordet? Følger du med den? Nej. Nej. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Nej, det er ikke på samme måde. Ja, ser du Feinschmeckerne på TV2 nogle gange? Nej. Hvis jeg siger Line Baum Lansen, hvad siger du så? Den anklagede trækker på skulderen. Nå, men fedt. Stik I bare af, unger. Ja, og tusind tak. Og hvis du fanger noget, er du sød i de her smut hænder, så vi lige kan se det? Jamen, eller også hvis nogen er knækket, hvis I gider. Altså bare hvis I gider. Det kommer hvis I gider. Ja, tusind tak. Tak. Ja, kære lytte, det skulle måske have forklaret inden, men der er tre friske børn. Københavnerbørn, Amagerbørn, ikke? Ja, det tror jeg, Amagerbørn. Som render rundt og fisker hernede i denne her lille kanal, som som ligger her. Som blev anrettet for ganske nylig. Ja, og som har meget, meget grønt vand og usandsynligt meget affald i sig. Ja. Det er sådan, børnene i byen leger. Jamen, det er jo også... Det er sådan, at vi skal lidt videre politikens verden. En breaking news. Ja, undskyld, lad mig høre. Dennis Knudsen har jo vundet, og jeg læser op. For ude af hjemme? For ude af hjemme. Skøn dag. For nylig var jeg til den store event, Danish Beauty Awards, på Hilton Hotel i Lufthavnen i København. Det er en event, altså en begivenhed, hvor alle danske kosmetik- og frisørmærker kan tilmelde sig, derefter kåre dommerne årets bedste makeup, solcreme, shampoo osv. Flere af mine produkter var også med, og jeg var nomineret i flere kategorier, så jeg var spændt på resultatet, og det blev heldigvis godt. Min Detox Shine blev kåret som årets hairstyling-produkt. Tillykke, jeg blev utrolig beæret over den besked. Herfra skal også lyde et stort tillykke. Ja, jeg ved da godt, kan jeg lytte og fortælle en lille insider-historie. Det er sådan, at Anders og jeg, vi blev kontaktet. Ja. Og spurgt, om vi kunne tænke os at overrække en pris til det her Beauty Awards. Og vi sagde selvfølgelig... det tror jeg nok gerne, vi vil. Iler vi er. Ja. Det vil vi rigtig gerne. Pris, uddeling, ja, tak. Media, vi media, kommer. Er der nogen, der tager et billede måske? Ja. Det vil vi rigtig, rigtig gerne. Ja, vi kommer. Martin Engmoen. Nå, vi skal lige have fat, fordi nu kommer ungerne altså med... Så har de sgu... Ja, nej. Ja, han kommer nu. Vi skal lige to sekunder. Nej, hvor er de fine. Vi skal lige finde en mikrofon. Ja, der sker det, at de unge mennesker er kommet. Jeg kan sige, at jeg ved, hvad det er for en slags fisk, Anders. Nej, nu går der jo altså... Det er nogen, man skal lige... Ej, vi skal først lige høre. Ja, okay. Beskriv. Ja. I har, det, vi ser, der er fire fisk i deciliter mål, ikke? Der er i hvert fald fire fisk. Ja. Det er mere end deciliter. Vi er helt oppe i en halv liter, Anders. Ja. Og der er fire fisk, og det, jeg kan sige... Kan I sige, ved I, hvad det er for nogle fisk? Nej. Ved du, hvad det er for nogle? Nej. Ved du, hvad det er for nogle? Nej. Jeg ved det. Ja. Hvorfor spørger du? Fortæl. Mig? Ved du det, Anders? Det er trepikkede hundestejler. Er det rigtigt? Yes, og de kræver faktisk ret rent vand. Nej, hvor er de fine. Skal de, hvad skal der ske med fiskene nu? Så har I tænkt jer at spise dem, eller har I tænkt jer at mishandle dem, eller sætter I dem ud igen? Vi har tænkt os at fodre dem til min kat, Goliat. Ved du hvad, så får Goliat jo altså et top måltid i dag. Ja, og varieret, for jeg kan se, at I også fanget en lille vandkalv. Det ved jeg ikke, om katten egentlig... Er det en stor kat? Meget, meget stor. Hvordan ser Goliat ud? Ja, hvad han tror du? Han er sort. Ja. Og han er lidt grå. Ja. Sort grå. Er Goliat gammel? Nej. Vil man kalde det en tyk kat? Ja. Vil man kalde ham fed også? Ja. Er han grim? Nej. Ah, okay. Men har han før spist, man kan sige, unaturel fisk, altså sådan i naturversionen, eller kan han bedst lide det fra en dåse? Altså, han kan bedst lide det fra naturen nogle gange. Goliat er en kampkat. Ja. Og han også noget fisk fra en sø nede i... Grenå, eller hvad det hedder. En sø, okay. Så den skal jeg lige igen. God. Så I importerer simpelthen fisk fra Grenå hjem til Goliat? Nej, når vi kommer på sommerferie til Grenå, så fanger vi nogle fisk. Ja, og så er det Goliat, der har... Hvad hedder din kat? Fiona. Fiona, bor Fiona sammen med Goliat? Ja, det gør hun da meget. Ja, det gør hun. Nå, er I ikke søskende? Jo. Nå, okay. Så I har, hvordan er det sådan en indekatte? Går Goliat og Fiona også udenfor? Nej. Nej, det er indekatte. Ja, det er. Ja. Men jeg skal love for, at de er fra naturen bragt ind til sig. Jo. Ja, lige netop. De der fisk fra Grenå, hvad er det for nogle, I så hiver hjem der? Det er nogle lidt ligesom de her. De er bare, jeg tror, det er en anden slags, fordi de har en lidt anden farve, og de er lidt længere. De er 5 centimeter eller sådan noget. Og hvor mange centimeter vil I sige, de der fisk er der? To, tror jeg. Ja, jeg tror, det er fuldstændig præcist. Ja. Jeg skal lige høre dig. Har du en kat? Nej, min far er allergisk over for katte. Så har I andre dyr derhjemme, så nej? Vi har en fugl. En fugl? Hvad hedder fuglen? Krølle. Krølle? Har du overvejet at give den en fisk? Nej, det tror jeg ikke, han vil kunne lide. Hvad spiser det, Krølle? Hvad for en slags fugl er det? Konger? Det er en undulat. Nå, okay, ja. Altså, det er nærmest fisken, der hedder den, jo. Der er tit, at undulater bliver lidt sådan mentalt blanke efter nogle år. Har du siddet meget og kigger i spejlbilledet af sig selv? Nej. Det er et godt tegn. Hvad siger Krølle, når den sådan sidder inde i buret? Han piper mest. Ja. Han har ikke rigtig lært at sige noget. Hvad vil du godt tænke jer, hvis Krølle skulle sige noget? Hvad vil det allerstørste ønske være? Jeg tror, at familien er lidt træt af Krølle. Jeg vil synes, han skulle lære at sige hej, Rasmus. Ja, det er da et minimum. Ja. Hvad hedder din far? Han hedder Michael. Og han er altså allergisk over for kat. Er han allergisk over for andet? Nej. Hårdt arbejde? Ja, polm. Pollen, ja. Ja, naturligvis. Og opvask. Ja. Og opvask også, ikke? Jeg kan ikke tage opvask. Har I nogensinde prøvet at tage Goliat og Fiona med hjem til dig, Rasmus? Bare for sjov? Nej. I kunne prøve det en dag, og så se, om det er bare noget, din far finder på. Fordi han ikke gider passe katten, han tænker. Jeg tror ikke, Krølle ville synes, det var særlig sjovt. Jeg tror, det ville ende med, at Rasmus han mistede sin fugl. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men hvis han er fed, hvis Goliat er rigtig tyk og fed, ikke, så kan han jo ikke hoppe op over, at det kan jo flyve. Fiona, altså, Fiona hun er meget tykkere, synes jeg. Goliat, han er sådan... Hun er lidt orange. Hun er orange. Hun har mange farver. Hun er en meget smuk kat. Ja. Hun har tre farver. Nej, hvad tror du? Orange og hvid og sort er det tit, ikke? Orange og brun og hvid. Flot. Lidt ligesom Garfield? Ja. Nej, ikke helt. Ikke helt. Nej. Hvad med okay. Krølle? Hvad farve Krølle? Han er gul. Ja. Så er han kanariefugl næsten, er han ikke? Nej, han er en ondulat. Okay. Eller det er bare noget, din far siger, det er en ondulat, Rasmus, det der. Det er ikke en kanariefugl. Nej, ja, det er... Papske det er min dag. Nabo. Din nabo siger, det er en... Hvad hedder naboen? Han... Juan. Juan. Er han fra Spanien? Ja. Du skal aldrig stole på nogen fra Spanien, Rasmus. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. En elgammel. Spiser han meget paella, sådan noget ris og rejer? Det ved jeg ikke. Så er han inde og låne skulderis. Ja, ja. Man så får den aldrig igen. Oh, nej, man ser det aldrig igen, hva'? Ja, jamen, ja. Han er vores nabo, så er det lidt svært. Han er sød, ikke? Ja, han er meget sød. Ja, ja. Bor I lige herovre? Deroppe. Men Rasmus, han bor længere væk. Ja. Men Amager, det er Amager. Du er også på Amager, ikke? Ja, Amager, ja. 2300 Superior. Og er det godt at bo på Amager? Ja. Godt. Er det godt efter, at DR er flyttet? Hvordan er det at og bo herude, til? Efter at DR er flyttet ud? Det er meget spændende, synes jeg. Ja. Så kan man bare lige gå over, og så kan man se, hvad der bliver optaget fjernsynet. Faktisk rigtigt, i stedet for at få ondt i øjnene af fjernsyn. Ja, det er faktisk rigtigt. Er det noget, din mor siger tit? Ja. Pæl du over til DR og se, hvad de optager, så får du ikke ondt i øjnene af fjernsyn. Er det din mor siger? Er der nogle gange, at der ligger sådan en vært ude i buskaget, som ikke kan komme hjem? Altså en tv-vært eller en radiovært eller noget? Nej, men nogle gange, så kommer der nogen med høretelefoner, ligesom jer, og spørger... Hvad laver I også? Der skynder jeg op i lejligheden og låser døren, hvis der kommer nogen fra DR. Så sender I Huang ned, hvis der er nogen. Ja, sender I Huang ned og Goliat. Så der er Huang på den anden og Krølle. Goliat, han kan faktisk godt pusse på folk, det han lærer. Strube, siger du så Strube, så ryger han lige flæsket på folk. Rosebud. Nej, han har prøvet at pusse på en min mors hjemmehjælper. Ja, den angriber var helt vildt meget på. Det er fordi... Det er en hjemmehjælper, der hedder Bjarne, fordi min mor hedder kørestol, så kommer der nogle hjemmehjælper, og så er han, der hedder Bjarne. Hver gang han tager Goliat op, så ender han med at ligne et Scarface. Og nogle gange, ikke? Ja. En gang sagde han, at jeg har været på skadestuen i 4 timer. På grund af, at Goliat simpelthen havde overfaldet ham? Men faktisk også på et tidspunkt, så havde han simpelthen forstuet Bjarnes finger. Hvad er Bjarne? Altså, hvad er han for en tynd? Jeg kan ikke holde en kat. Han er 50 år, og han er faktisk... Han kan faktisk godt lide at holde Goliat. Tror jeg, han er bøs? Tror I, Bjarne, han er bøs? Nej, han har en kone, der hedder Susanne. Så tror jeg måske nok lige. Det kunne det ellers godt ligne. Nå, okay. Det er fint nok. Goliat, ikke? Han har prøvet at hoppe op i hovedet på mig og rive ham lidt. Hold da kæft, mand. Men hvis jeg tager en speciel rød snor, jeg har, og ligger den på folk eller sådan noget, så bliver Goliat eddermame sur på den person. Godt nok. Rasmus, du lyder til at være den, der har det mest normale dyr. Krølle, når Krølle er rigtig sindssyg, hvad gør Krølle så? Ikke særlig meget. Han bider. Han bider bare. Han sidder bare og glor ind i spejlet. Nej, for det meste spiser han. Nej, og det er sund og naturlig beskæftigelse for en fugl. Prøv at unger, nu skal I bare fange videre fisk til Goliat og Krølle og til Fiona. Skal man også have lidt andet, skal ikke? Men lov mig lige en ting. I passer lige på vandet. I må ikke ryge i, vel? Nej, det må I. Er det ikke aftale? Så sig til, hvis I falder i, fordi Anders er faldredder. Og jeg har et stort livredde prøve. Har du ikke været med i mange tv-serier? Adskillige. Ja. Sex and the City har Anders været med i? Ja. Og Landsbyen. Ja, Landsbyen også. Og Taxa, det var ham, der kørte narkoen i stedet for... Ja, godt. Ja. Jamen, tak for det, unger. Tusind tak. Vi ses. Og pas på hen ved vandet. Ja, pas på hen ved vandet. Nu skal vi spille lige en milliard. Ja, spiller vi 800 i træk. Jeg tror faktisk, at den jobansøgning, vi har lagt om at blive værter på Summer Summarum til sommer, ikke? Ja, det kan vi godt. Den er hjemme, du. Ved du, vi har det, vi kan snakke på. Jamen, det er sådan noget, det er voksbrug. Men nu er det også amerikanere, ikke? De var meget nemme. Og amerikanske børn, kan man sige, de er bare nemme at tale med. Præcis. Ja. Det er noget andet, og det er ikke noget offense med det andet, hvis man tager til Humlebæk. Ja. Så får man et gevær i snotten, før man får et svar. Vi tager lige 8 stykker musik, og så er der tillidsbingo helt pladen fuld om et øjeblik. Modtaget. Dejligt nummer fra min CD. Det er ikke bare et dejligt nummer, det er et fantastisk nummer. Ja, det er det. Fra Snow Patrol og et nummer, der hedder Chasing Cars. Det er intet mindre end fantastisk. Mm. Vi skal til at spille tillidsbingo om et øjeblik. Vi mangler bare lige Gry. Redaktionschefen, som er ved at... skal stille telefonerne om. Det er noget helt andet, Anders. Nu er strejken forbi blandt sosuerne og nogle af de andre fororganiserede. Ikke? Ved du, hvad det skægge er? Nej. Det skægge, eller det skægge, det er det jo ikke. At, interessant. Det interessante er, at parkeringsvagterne, de gik også i strejke, fordi at de... De blev sendt i strejke, ikke? Ja, men det var også, fordi de fororganiserede. Absolut. Det interessante er bare... At, de har ikke fået noget. De har ikke fået noget som helst ud af at strejke, andet end os bilister har kunnet have holdt gratis. Ulovligt parkeret. Og det har jo været en fantastisk periode. Man har ikke benyttet sig nok af det. Jeg så, der var en undersøgelse i en af de københavnske lokalaviser, at man havde en undersøgelse i København, og sikkert også, jeg tror også, det var faktisk var i Aarhus, eller også var det Odense, det kan jeg ikke huske. For det var Aarhus. Hvor at det rent faktisk viser, at folk parkerede ikke mere åndssvagt af den grund. Og så tænker jeg, så kunne man da godt afskaffe. Så kunne man da egentlig godt afskaffe p-vagterne. Ikke fordi... Men altså, Anders, der er en ting, som er regel nummer 1, 2, 3, 4, 5 inden for radio. Og det er, at der er visse faggrupper, man ikke generer, fordi at så får du flere bøder. Ja, det er faktisk godt. Og jeg var henne i dag, kan jeg sige, også parkering i København. Ja. Og jeg må sige, det er nogle meget sympatiske mennesker. Sådan der. De er rare. De er service-minded, og de har et pænt kontor nede bag kommunehospitalet. Ja, det er faktisk rigtigt. Og jeg vil sige, jeg finder det urimeligt, at de bliver sendt i strejke uden at få noget i den anden. Ja, det er da helt rigtigt. Og jeg mener, de får for lidt løn. Prøv, jeg har allerede fået rigeligt med parkeringsbøder til, at jeg aldrig men du kan altid, Anders, du kan altid få en parkeringsbøde til. Ja, jeg har sikkert også fået en i dag. 510 kroner. Så, og der, har du set de der små city, hvad hedder de, små gule svin? Tosser. Budstænk? Nej. De der cityparkering. Det der citybil. Nå, ja. Carpark. Carpark North. Fucking... De er nogle nasse, fucking fascistoide feltmadrasser af nogle svin. Så sender de første rykker. Alle er ved at vide, at når man får en parkeringsbøde, så venter man med at gøre noget, til man har fået en rykker. Lige fordi at man har da ikke lyst til at betale de renter til parkering København. Lige netop. Så får man en rykker for parkering København, som jeg stoler på. Ja. Den lyder stadig 510 kroner. Nu skal du til at betale. Ja. Det gør man så. Ja. Men hvad gør de hos Quisling-organisationen City Park? Der rører man da direkte. Der sætter man da... De skal blive at de er heldige. Kommer der et barn og siger, jeg skal ædes, jeg er heldig. Ja. Unger, vil I have en cola egentlig? Ja, vil I ikke have en cola som tak for hjælpen? Ja. Og det er også noget, så er det vigtigt ikke at børste så meget tænder. Vil I have en cola? Nej, vi kigger bare mærkeligt på os, som om det er løgn. Der står en der, og så er der to andre her. Ja, og jeg vil tage den der, for den er kold. Ja, det er faktisk godt. Her, hvis I vil have en cola hver. Ja. Og hvis Juan kommer... Nej, hvis... okay, I er der så lidt af hvert med der. Ja, det er da organiseret fiskeri. Og hvis der er nogen, der siger, hvem har I fået den cola af, så siger jeg bare, at det er over for Danmarks Radio. Og I har ikke stjålet dem, som I plejer, men det er bare nogen, I har fået. Er det okay? Ja. I har fået dem også. Og pas på, når I går over vejen, ikke? Og hvis Bjarne kommer ned, så skal vi nok tage os af Bjarne. Yes. Ja, vi truer ham med katten. Prøv at give Krølle lidt. Ja, Bjarne han er sød, det er han. Bjarne er sød, han er sød. Som dagen er lang. Ja. Nej, Nej, så sender de bare den første rykker. Nå, så har vi lige lagt 100 kroner. Ja, så lillebror, det der sker nu, kan jeg lide. Ja, det er en meget, meget sød lillebror. Ja, lillebror er så sød. Hvorfor har vi ikke sådan nogle børn? Ja. Ikke fordi det er noget vej med vores børn, nej, det er bare Amager-børn. Lillebror, der altså har Fiona, ikke? Ja. Katten. Så skal han lige hen og komme den sidste besked til jer, så står han nej, lad lige være. Lad være. De laver radio. Hun er bare totalt så meget inde i medien. Det er fantastisk. Jamen, det er også, hun er nævet Danmarks Radio. Jamen, det er. Nej, men altså, City Park, vi sætter der 100 kroner på første rykker, fordi så kan de lære det. Ja. Og det fede er også jo, at det er jo ikke en pengemaskine for de der private p-firmaer. Nej, det er det ikke, og det er også derfor, at det er nogle meget behagelige investorer, der har investeret i City Park. Jamen, altså, det er... Hvem er det egentlig? Jamen, det er der ingen grund til at... De ved det selv. Ja, jeg forstår. Lad mig sige på den måde. Det er jo folk, som tænker, ja, jeg kan ikke tjene nok penge på våbenproduktion eller salg af giftig affald til ulandene. Hvad kan jeg ellers sætte mine penge i? Jamen, jeg tror, at jeg investerer i noget... privat parkerings... Ja, det er det, jeg gør. Det er det, jeg gør. Og det interessante er jo, at det er der jo mange firmaer, der har City Park, Car Park, DK Parkering, hvad de hedder. Ja. Det har vi også her i Danmarks Radio. Ja. Og det interessante er jo, at det er DR, der betaler for, at de her, de kan hætse ens medarbejdere. Ja. Jeg forstår godt, der skal være en eller anden form for parkeringsjustits. Absolut. Nå, holder man lige med forhjulet en halv centimeter uden for striben der, slam, så skal du da have en bøde. Det tror jeg da nok, du skal. Og vi tager et billede. Jamen, hvad nu, hvis vi opsiger kontrakten, så har I jo ikke det her område. Ja, nå ja, okay. Ja, det er godt. Jamen, det er bare et job, vi har valgt at kralde rundt med den her cityparkering. Det skægge er jo, at parkeringsvagterne i København havde jo de flotteste uniformer, offentlige instanser har haft på noget tidspunkt. Ja. Det havde de grønne. så var der lidt for mange, der vidste, at det var parkeringsvagter. Så det, de gjorde i stedet for, det var, at så fik de nogle blå. Ja. Det, der så skete, det er jo, at det interessante er, og det kan jeg se, når jeg holder op i Kvickly op ved Englandsvej i Ny og Næ, ikke? Ja. Der kan man så se... Ind og hente pølsehorn. Ja, ind og hente Danmarks bedste pølsehorn, og så kan man se, når man parkerer, at der render der bare en rundt med et polaroidfoto. Ja, jamen det er derfor, at hvis man klager, så kan de sige, fuck dig, vi har billeder. Lige netop, ikke? Men jeg vil da også sige, altså, parkering København, dem stoler jeg på. Ja. City Park, eller hvad de hedder. Stoler jeg ikke på? Jeg har lidt svært ved dem. Jeg synes, man skal lige vente med de 100 kroner i gebyr, før man har sendt to rykkere. Ja, det så kunne det vel blive venner igen. Ja. Men så var der ikke så mange penge til investorerne. Nej, det er faktisk flotte fyre, som jo sidder og tjener penge på andres ulykke. Jeg kan sige, at vi når ikke at spille tennisbingo i dag alligevel. Tiden er simpelthen gået, fordi vi skal spille den sang, vi skal spille nu. Ja, vi skal. Og det vil vi godt beklage, men det var lidt ikke helt vores skyld. Det var faktisk, synes jeg, det er Frans skyld, og så var de tre snotunger. Og Bjarne, ikke? Og katten Goliat, som katten, absolut... Og katten, og fisk, og jeg ved ikke hvad. Og så lidt Heidi også, må jeg sige. Ja, det. Også Toms-gruppen, som sådan. Ja. Og City Park. Ja. Kære lytter, Anders og jeg og resten af redaktionen er kæmpe, giga store fans af Drenge fra Angora eller Angora by Night. Ja. Og især er ved at sige, at indslaget hedder Aztjek. Ja, og på det her Angora, der kan man gense programmerne. Ja. Og der er også de her Aztjek-indslag. Ja. Og jeg skulle sidde og se det sidste indslag i fredags. Glæder mig meget til at se, hvad det var. Ja. Det var som sådan ikke et indslag. Det er en Aztjek-sang. Og der blev jeg meget begejstret, da jeg så den. Ja. Og hørte den. Ja. Og derfor og det gør du også, Anders. Ja. Og hele redaktionen er blevet det. Og derfor har vi valgt, at det er det, vi skal høre i dag. Ja. Så det er Aztjek, drengene, ikke? Ja. Med et nummer, jeg ikke husker, hvad hedder. Det hedder Aztjek. Og jeg vil sige, det er jo en rap. Ja. Og min favorit er Heine. Ja. Eller Heines rap. Ja. Jeg ved ikke, hvad hedder det? Det hedder vel ikke et vers? Nej, det er vel bare... Jo, det er sgu et vers, du. Okay. Det er det faktisk. Sand. Lad os høre den, og så vender vi lige tilbage med de formelle farveler. Her kommer den. Værsgo. Sådan der, Aztjek sang og drengene fra Angora, Angora by Night selvfølgelig. Ja. Og med det, Anders, så siger vi tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken den er 14. Og om et øjeblik er der Mondo, både med Huxi og Iben, ja, tro det eller ej. Først er der nyheder af sport. Mie Rasmussen er klar, klokken er 16.